slachtoffer niet meer redden. Er is een verdachte opgepakt. Wat zich precies in het appartement in Hoofddorp heeft afgespeeld, is niet bekend. Pieter van Taghi heeft voorlopig toch nog geen advocaat die hem bijstaat in het hoger beroep van het liquidatieproces Marengo. Iemand die zich beschikbaar stelde is om persoonlijke redenen afgehaakt, meldt het Parool. Eerdere advocaten van Taghi stopten ermee of ze werden gearresteerd, zoals Ines Wesky. In Den Haag is een auto dwars door de muur van een parkeergarage gereden in de wijk Ypenburg. De bestuurder raakte volgens het AD gewond. De garage zit onder de terrassen aan de achterkant van rijtjeshuizen. Er is veel schade en de brandweer onderzoekt of de boel kan instorten. En het kan zijn dat Marco Borsato volgend jaar toch weer gaat zingen. Hij zegt in een Vlaams tv-programma dat hij dit jaar gebruikt om zijn batterijtje op te laden en dat hij daarna misschien weer het podium opgaat. Borsato werd vorig jaar vrijgesproken van ontucht met een minderjarige. Hij zei toen dat hij niet wist of hij ooit nog zou kunnen optreden. Soms regen, later vannacht alleen in het oosten. Het koelt af naar een graad of 9. Overdag een afwisseling van zon en wolken, wordt zo'n 18 graden. En dit was het nieuws op 538. Dan 538 verkeer voor je dan Flitsmeis. We hebben nog een aantal snelheidscontroles op de A-wegen gespot. Dankjewel voor het oplettende doorgeven ervoor. De eerste op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht bij Zijderveld 79.2. Dan de A28 richting Zwolle bij Zwolle zelf 69.1. Dat diezelfde weg tussen Amersfoort en Utrecht bij Utrecht 0.8. Van de A59 Den Bosch richting Breda bij Waalwijk. Ook daar heb je snelheid opgepast bij 113.8. En als laatste de A73 Venlo Venray bij Reuver. Opgepast daar bij 28.2. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Ja, leuk al die prijsje, die 40.000 euro. Maar zometeen win je het 538 slaapmasker. Hoe dat zit, hoor je naar Ellie Goulding. Radio 538. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past our satellites. You can see the world you brought to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've got.

538 met de nieuwste van Davina Michel. Je hoorde Still Champagne. Hey, en welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? Uit onderzoek blijkt hoe warmer je bent, hoe sneller je reactievermogen wordt. Als je denkt dat het waar is, app je stelling 1 via de app van 538. Of denk je dat stelling 2 deze nacht waar is? Aanstekers zijn eerder uitgevonden dan lucifers. Je kunt het dan maar doorgeven via de gratis app van 538. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending, dan win je misschien wel het 538 slaapmasker. Dus kom maar door. Stelling 1, als je denkt dat hoe warmer je bent, hoe sneller je reactievermogen wordt. En stelling 2, als je denkt dat aanstekers eerder zijn uitgevonden dan lucifers. Stelling 1 of stelling 2, kom maar door via de gratis app van 538. Hoor je zo meteen de Dance Mash. En hier is een lekkere classic van U2. I walked a lonely path. Yeah, I was waiting. Het is de Dance Mix deze week van Afrojack, Sia en David Guetta. David Guetta. Jawel, wat zeg ik nou? Zeg Afrojack, Sia en David Guetta. Ja, je hoort Awake Tonight. 538 presenteert... Kilian's kansloze kennisquiz. Ja, dat is voor mij wel donderdag, hè? Bijna toe aan weekend. Hey, welke van deze twee stellingen is waar? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Dat alles doe ik omdat ik altijd groot fan ben van die kansloze kennisfeitjes. Dat zijn van die feitjes waar je echt helemaal niks in hebt. Maar ergens is het dan stiekem toch leuk om te weten. En aangezien ik je er altijd mee doodgooi in mijn show, dacht ik, ja, misschien is het wel zo leuk om jullie wel wat aan te laten hebben. Bijvoorbeeld het 538 slaapmasker. En zie daar dus Kilian's kansloze kennisquiz die ik deze nacht ga spelen met Max. Max, goeie nacht. Goedenavond. Net klaar met werken, zei je? Ja. Ik hoor mezelf terug. Heb je de radio toevallig nog aanstaan? Ik heb de radio aanstaan, ja. Oh, wil je die ietsje zachter zetten? Ja, dan... Ik hou niet zo erg van mijn eigen stem namelijk, dus dan hoef ik mezelf ook niet twee keer te horen. Maar jij was dus nog hard aan het werken, omdat jij bent bezig met een verbouwing, toch, bij je bedrijf? Ja, dat klopt, ja. En ben je echt zo'n handige Harry die alles zelf doet? Over het algemeen wel. Oh, lekker anders, zeg. Dan heb ik meerdere vaders intussen die me kunnen helpen. Je schakelt gewoon de hele familie in en dan komt het vast wel een keer goed. Juist. Oh, lekker zeg. Wat heb je vanavond gedaan? Ik heb een gevecht gehad met een boordje. Een gevecht met een boordje, vertel. Ja, ik moest een gaatje boren in een stukje goudstaal. En dan worden de botten, die versmelten nogal snel. En dan 3 gaten gaan goed in het 4e gat, dat gaat dan niet. En dan ben je gewoon een uur bezig met 1 gat boren. Oh, maar kun je daar het geduld voor opbrengen? Want echt jongen, als ik vond het laatst bij mij, moest ik een lamp ophangen. Ik zeg maar, ik ben niet heel handig, maar ik zag 3 draadjes uit het plafond uitsteken. Toen dacht ik, ja, daar moet een lamp in. Dus ik probeerde een lamp erin te maken. Maar echt, dat was niet te doen, joh. Echt, dan zit ik daar te handen en te pielen met dat spul. En dan denk ik, echt na 5 minuten, denk ik echt, nou, ik ben er helemaal klaar mee. Dus die lamp hangt nu nog steeds niet. Ja, dat is wel herkenbaar, ja. Ja, maar is het bij jou vandaag afgekomen? Nee. Oh. Nee. En dan ben je nog om 2:30 nog bezig. Ongelooflijk. Ja, moet je nagaan. Ja. Hoe laat ben je begonnen vandaag dan? Pas om 8:30. Dus oh. Dat wilde wel weer mee. Kijk, is lekker zeg. Hey, ja. Ik liet je net 2 stellingen horen. Stelling 1 was, uit onderzoek blijkt hoe warmer je bent, hoe sneller je reactievermogen wordt. En stelling 2 was, aanstekers zijn eerder uitgevonden dan lucifers. Welke, Max, denk je dat waar is en vooral waarom? Nou, de aansteker is eerder uitgevonden dan de lucifer. Dat weet ik vrij zeker. Dat weet je vrij zeker. Is dit een wilde gok of zeg je nou ja? Nee, ik ben scheikundige en dat komt eigenlijk altijd wel terug in de opleiding. Oh, echt wat grappig. Nou, je hebt het ook hartstikke goed, want het klopt helemaal. Kun je mij dan ook meer erover uitleggen? Of lukt je dat dan net niet? Nee, daar heb ik die praten kennis, die heb ik zo laat op de avond niet klaarstaan. Nee, dat snap ik. Nou goed, ik kan het je wel vertellen door Johan Wolfgang Doppreiner. Ik heb vast zijn naam niet goed uitgesproken, maar die werkte in 1823 al met waterstofgas. En als je dan een chemische reactie met platina maakte, dan kon je er vuur mee maken. Dus dat was officieel gezien dan dus de eerste aansteker. En pas 3 jaar later, in 1826, kwam pas de eerste lucifer. Waardoor je inderdaad moest aanwrijven met ruwe oppervlakte. En nou, dan ging het allemaal logisch. Maar het klinkt heel onlogisch, maar het is dus gewoon waar. De aansteker is eerder uitgevonden dan de lucifer. Ik was voor mij een verrijking van mijn kennis. Ja, toen ik het voor het eerst hoorde ook. Ja, zeker. Je denkt haast, ja, dat kan helemaal niet, toch? Maar het is echt hartstikke waar. Er zit gewoon 3 jaar verschil tussen. Ja, ik denk dat het ook wat komt omdat het gewoon meer lijkt op van die stenen die je aanslaat. Maar... Ja, van die vuurstenen, zeg maar, ja. Ja, dat is wel zelden. Ik volg je. Maar goed, toch, inderdaad, er zit 3 jaar eerder de aansteker uitgevonden. Max, het levert jou het prachtige 538 slaapmasker op, jongen. Hé, hey, lekker man. Hij komt je kant op. Fijne dag nog. Yo. We will find impossible to tame. Like oil in the ocean. No way to put out the flame. We were just a run. Oh, and it was freedom. You hold me, I scream your name through all

538. How did you know I was open for a sign? My heart was so close to closing time. Something about you hit me like a freight train to the chest door. The day we met, all my loneliness left the room the second that you walked in. Something like a fever dream. Haven't slept in weeks. I think I'm seeing things like a shadow dancing us out of our clothes. I'll be damned if you love me, damned if you don't. Maybe it's fate, maybe it's fate. Told you I ain't no liar. Watching you leave, son of my dreams, baby. It hit me like a freight train to the chest. The day we met, all my loneliness left the room the same. Something about you hit me like a freight train to the chest. The day we met, all my loneliness left the room the second that you walked in. Something like a fever dream. De nieuws van Alex Warren bij 538. Je hoorde Fever Dream. Bizar verhaal over Alex Warren, joh. Hij is dus ooit een keer neergeschoten door de vriend, door de vader van een vriend van hem. Hij, die vader die had een vet mooi groot jachtgeweer. En die dacht, ik ga hem eventjes naar Alex Warren laten zien. En aan mijn zoon. Dus die haalt dat geweer eruit. En voordat hij het wist, ging dat geweer af. En kaatste die kogel via wat stenen terug recht op Alex Warren af. En Alex Warren vertelde er ooit een keer een verhaal over. Dat hij dus was geraakt. En dat het echt maar op een paar centimeter of millimeter naast zijn hart miste. En hij is ooit... Die kogel is uiteindelijk ooit achter zijn longen terechtgekomen. En toen is hij natuurlijk naar het ziekenhuis gegaan. En dat soort dingen allemaal heel heftig. Alleen die chirurgen zeiden daar tegen hem, ja, we kunnen hem nu wel eruit gaan halen. Alleen de kans dat je dan wel komt te overlijden, of dat er iets veel ernstigers gebeurt, is veel groter aanwezig dan dat we die kogel gewoon laten zitten. Dus sindsdien reist Alex Warren, was 18 toen het bij me overkwam. Sindsdien, sinds de 18e, reist hij dus gewoon met een kogel achter zijn longen. Ik zit dan vooral te denken aan bij het vliegveld, weet je wel. Dan moet je zo'n dan moet je door die poortjes heen. Dat gaat natuurlijk bij hem, dan ga ik de hele tijd af. En als ze dan zo'n röntgenfoto maken, zie je daar een kogel. Denken ze, nou, dat is geen bolletje slikker, maar een kogelslikker. Ik ben benieuwd wat hij ermee gaat doen in Colombia of zo, weet je wel. Maar een bizar verhaal, toch? Alex Warren is ooit neergeschoten. En nu gewoon te horen, natuurlijk, bij je vrienden van 538. Hey, zometeen Nelly Furtado, ook de Purple Disco Machine komt eraan. En eerst een heerlijke classic van Blackstreet en Dr. Dre. Dit is No Diggity. Yeah. You know what? You know what? I like the play. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse. It's going down, fade to Black Street. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, that dog couldn't catch me. Tell me who could stop with Dre making moves, attracting honeys like a magnet, giving them orgasms with my mellow accent. Still moving this flavor with the homies Black Street and Teddy, the original rough shakers. Shutting it down, good lord. Baby got them open all over town. Strictly bitch, you don't play around. Cover much ground. Got game by the town.

Hits. Jouw 538 met de nieuwste van Kensington. Je hoorde Living For. Ik ken je al vanuit hier. Van harte welkom in de 538. Dankjewel dat je ook deze nacht weer voor ons hebt gekozen. Zometeen een heerlijke beuker van Martin Garrix. Bruno Mars komt eraan. En eerst de Purple Disco Machine. Dit is In The Dark. I got lost in the wilderness. I thought I was surely falling apart. Truly was a work of art.